telefon. Am încă două, cum e visat. Nu e deloc cum ți-ai imaginat. Să fii băiatul rău, că o să-ți pară rău. Vino să te învăț eu. Eu zic ce am de zis și nu-ți ascund nimic. Eu sunt așa cum sunt. Ești curios ce am de gând. Dansez cu el, mă joc cu el, doar eu cu el, toată noaptea. Crezi că-mi pasă că te joci cu mine? Chiar-mi place și te vreau numai a mea. Am înțeles, nu răspund, te țin în stres. Mă joc cu tine, devin nervos. Chiar ai luat-o în serios? Vreau șampanie și multă gheață. E atât de cald, o beau pe toată. Dacă nu-ți place așa, pot fi și fată rea. Nu știu sigur dacă ți-ar plăcea. Eu zic ce am de zis și nu-ți ascund nimic. Eu sunt așa cum sunt. Ești curios ce am de gând? Dansez cu el, mă joc cu el, doar eu cu el, toată noaptea. Crezi că-mi pasă că te joci cu mine? Chiar-mi place și te vreau numai a mea. A mea, a mea, numai a mea. Așa, iubitule. Așa, iubitule. Eu zic ce am de zis și nu-ți ascund nimic. Eu sunt așa cum sunt. Ești curios ce am de gând? Dansez cu el, mă joc cu el, doar eu cu el, toată noaptea. Crezi că-mi pasă că te joci cu mine? Chiar-mi place și te vreau numai a mea. Să mergem!